Astăzi, Claudiu Bordeianu, care se prezintă în versuri, ne-a trimis cele trei seturi pentru Kiss Kiss Minimix. Subtil, cum patos, trubadur pe drum, vățesc fiori cu sens prin muzica acum și în urlete, DJ nebun, mă strigă tare, Claudiu Bordeianu, bagă-n difuzoare! Excelent și foarte bune seturile tale pe care le-ai trimis pe kissfm.ro/kkm. Claudiu Bordeianu, in the mix. O oră de acum încolo, la Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss Minimix. If you're gonna save the day and you're hearing what I say, I feel your touch, your kiss is not enough. And if you believe in me, don't think my love's for free. I won't take nothing less than a deeper love. Who let the dogs out? Thank you. Să mix, difuzăm mixurile voastre. Dacă vrei să te auzi pe Kiss FM, încarcă 3 seturi de câte 12 minute fiecare pe kissfm.ro/kkm. Hai să fie cu multă baftă. Al doilea set de la Claudiu Bordeanu se aude acum la Kiss Kiss Mini Mix. Kiss Kiss Mini Mix. Yeah. Go! In the mix, boxele la maxim. No, nu suntem responsabili pentru vecinii deranjați. It's me. Oh. old water pity. Smoking and choking until the dog gets stupidity. I am so higher than the city. High in the clouds, what a view, so pretty. I am such a bad boy, B-D-D-D. We got to be notorious like B-D-D. Smoke, I got you train. This high grade's going through the brain. Oh, water pity. Smoking and choking until the dog gets stupidity. I am so higher than the city. High in the clouds, what a view, so pretty. I am such a bad boy, B-D-D-D. We got to be notorious like B-D-D. Smoke, I got you train. This high grade's going through the brain. Podcastul Kiss Kiss in the Mix îl găsești pe kissfm.ro/kkm. We'll be right back. anul acesta, vineri, sâmbătă și duminică, ne vedem la festivalul Intensity Craiova pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Uite, vineri seara, avem seara retro, începe la ora 18 cu mine, DJ Young, in the mix, back to back cu Adrian Sasu. Apoi avem Dr. Alban, Sabrina, Ace of Base, Hathaway. Avem și Snap, vine și al nostru Urs. Ne întâlnim și cu Bellini, Samba de Janeiro și Zdob și Zdub. Sâmbătă seara începe tot la 18 cu mine, DJ Young in the mix, iar apoi Manuel Riva. Avem Subcarpați, Mamut Orhan, Umetoscan și Tiesto. Iar duminică la Intensity Craiova ne întâlnim cu Alex Ferrari, Oceana, Ruslana, Gianluca Vache și Enrique Iglesias. În acest weekend în Craiova, cel mai mare festival din sudul țării, Intensity Craiova, powered by Kiss FM. Abia aștept să ne vedem acolo. Kiss FM transmite pe radio în weekend nebunia de la Intensity. Hai cu ultimul set de la Claudiu Bordeianu, de la Kiss Kiss Mini Mix. El este invitatul la distanță în seara asta la Kiss FM. Your number one hit radio. Kiss Kiss Mini Mix. Places where you see smiles on faces, beautiful people all over the world, all types of different races. So if you with me, party people, and you still don't have a clue, put those hands to the sky, because you know what to do. see what's up. Time it is. This is how we doing it all over the world, getting crazy, crazy. This is how we rolling everywhere, the whole world. I said right now, are you ready? Fucking put your fucking house up. This is Season Mix with Claudio Bordigliano. Everybody clap your hands. of the mix. La Kiss Kiss in the mix. Seara asta la Kiss Kiss in the Mix, dar o luăm de la capăt mâine seară, miercuri, de la 7 la 10, cu mixul lui Olix și cu DJ Young on the mic. Iar acum, ca în fiecare seară de marți, de la ora 22, vă întâlniți cu Andreea Berghea la Kiss for Love. Emisiunea de dragoste, de iubire și de piese speciale pentru cei îndrăgostiți. Începe Kiss for Love cu Andreea, ne auzim mâine de la DJ Young și Olix. Să aveți o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.